ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אחר צהריים נאותים. נאותות היא שם המשפחה השני שלנו, טייכר וזרחוביץ'. אני ברשותך אצלם את האוזניות שלך, תוך כדי שאתה מברך איזה היה הפתעה את המאזינים והמאזינות שלנו. אלה אוזניות שלא יכולות להיות הפתעה. אני חושב שזה... סליחה, לא יכולות לא להיות הפתעה. תראה איזה יופי. אבל אני רוצה שאני אוריד את המכסה, את המיקרופון? להישאר, בוא נתחיל עם זה. אני פשוט אספר למאזינים שלא רואים את התמונה עכשיו, כי עוד לא עלתה. אני עם אוזניות... אם רוצים להחמיא, זה אוזניות מסוק. כן, להחמיא כן, אבל זה יותר של שדרי קווים בכדורגל. גול! וואו, מה שזה היה! כאן יורם ארבל! ומה שלומך, חביבי? אני מצוין, אני... רגע, אני חייב לעצור אותך, מה שקורה כאן... חבל, מה אתה אומר על זה, חסון? כל הכבוד. זהו, אז אלה האוזניות. כמו המדיום הוא המסר, האוזניות הן המסר. לגמרי, לגמרי. כאילו אי אפשר לטעות באוזניות... אתה צודק, זה אוזניות קווים. כן, כנראה. אבל טוב שמתגלגלו לפה. אם קורה משהו, אני יכול לרוץ עכשיו החוצה ולדווח, בלי להחזיק מיקרופון ביד. מה שעובד, עובד. עזוב אותך, אני בסדר גמור, יום נאות. לא, לא צריך יותר מהחיים. מה אנחנו רוצים מהחיים האלה? חוץ משיהיו קצת נאותים. טיפה נאות. שיהיו רק נאותים. ויחלפו, וזהו. הכל בסדר. הם יחלפו, יחפילו אולי יותר מהר מה שחשבנו. מלחמה גרעינית, אני קורא היום. קרובה מתמיד. מתרגשת עלינו? בוא נגיד שכבר אפשר להתחיל לבנות על זה שתהיה כזאת. אבל היא לא תערב אותנו, נכון שרון? כשאתה אומר אותנו, אתה מתכוון הישראלים או משפחת בני האדם? אותנו מדינת ישראל הקטנה. הקטנה, אנחנו כל כך קטנים שאולי זה יעבור מעלינו. זה לא צפון קוריאה נסו להשמיד את ארצות הברית? כן, ארצות הברית! כן. אבל קים ג'ונג? כן. אני קורא לו קים ג'ונג. קים, אתה יכול לקרוא לו קים. קים, קים. קים מהר. קים מהר. כן. אז הוא אומר שכל מדינה גם שתהיה בקואליציה עם ארצות הברית, שתגיד מילה לא יפה על צפון קוריאה, תחטוף גם, בדיוק. זה, אני מת על זה כי זה נהיה, זה ריב שכנים אבל עם נשק גרעיני. ממש החצר של הבית ספר. כן, ריב שכנים עם נשק גרעיני. אבל עם נשק גרעיני, כן. זאת אומרת, באמת גם הדיבור, קודם כל דיבור של מגרש. אם אתה תעזור לו, אני דופק גם אותך. דיבור של מגרש. ממש דיבור של מגרש. עם נשק גרעיני. לצפון קוריאה, יש נשק גרעיני? זה ודאי או שהוא שרק פה פוקר? זה כנראה ודאי, כן. כן, מה? האמת... אגב, אם אין לו, הוא תותח. הוא תותח בכל מקרה, כי הרבה דברים שהוא אומר אין לו. היית רוצה שהוא ייצג אותך, או סוכן שלך, או עורך דין שלך? הייתי רוצה... נכון, כי אם ג'ונגר מגיע לפגישות בשמך... מנהל לך את העניינים, זה דווקא לא... תראה, יכול להיות, אני לא כל כך סומך עליו, הייתי נותן לו... אני עוד לא בדקתי איתו, אני שואל איתך... זה טוב שאתה שואל אותי, כדי להתחיל להכיר את הבן אדם, לא להתחיל בגדול, שיהיה עוזר שלי, לתת לו לייט נייט באחד ה... סוכן. כן, סוכן או עורך דין. לתת לו לייט נייט, את זה כן הייתי מתחיל לראות. הייתי מתחיל לסמוך עליו בזה. זו תוכנית שהייתי רואה. ממש. אבל אנחנו כאן עד שש. אנחנו כאן עד שש, זה מה שאנחנו עושים. עם נושאים רציניים יותר מזה. נכון. אנחנו ננתח כאן את המפה הפוליטית, את הציבוריות הישראלית. ננגיש אותה אליכם. ננגיש אותה, למעשה נפרק אותה, נעשה לה דקונסטרוקציה ונרכיב אותה מחדש כאן. או במדי. כאן עד השעה שש. כאן לצידי רן זרחוביץ'. כאן שרון טייכר לצידי. בעצם אתה הקברניט שלנו הערב, לא? הקברניט המסוק. המסוק, כן. המסוק הקל. עם המיקרופון הקטן. עם המיקרופון הקטן שלך. כן. יופי. אבל אתה יודע, למה לא לנסות? למה? אפשר לטפל במיקרופון. אגב, אז ידוע לנו עכשיו שאתה צדקת. דווח לי שבחי בלילה, אצלנו דה בורנסטין. אופה, בורנסטיין. בורנסטין. כן. כי כמו הרווי ויינסטיין. הרווי ויינסטיין, ויינסטיין, נכון. אז למה נדע בורנסטיין? זה נדע בורנסטיין. בורנסטיין. אז דיברו שם עם דוקטור בג'רנו. כן? ואני לא יודע אם על הקו או ראו את האיש עצמו שהוא בתלת מימד. או באנימציה, גם יכול להיות. כן? אני עדיין חושב שהוא רופא באנימציה. כן. אני לא חושב שהוא בשר ודם, אני חושב שהוא אנימציה. שהוא אנימציה. הוא נולד אנימציה. למרות שהוא, הקטע שלו הייתה בווידאו באמת. לא נראה וידאו, נראה אנימציה, האיש נראה תלת מימד. תלת מימד. אז מה הפרט ש... ודיברו איתו, והוא טוען שזה אמיתי, והוא עושה באמת את אחת הדמויות, ואשתו עושה את הדמות השנייה. וואו, תשמע, אתמול ניתחנו את זה, הרכבנו את זה על המכונות. אז אתה צדקת, סחתן על האוזניות שלך ועל האוזניים שלך. על האוזניים במיקרופון, אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרון תאחר, יאללה, בוא נצא לדרך. קדימה, בוא ניתן איזה מוסיקה. יאללה. מחפש אותך אבל לא מוצא ולא יודע איך לצאת מזה תני לי מחזה עוד פעם תני לי מחזה עוד פעם תני לי מחזה מטוס מניח אני מתחבא שלושה לילות לך אני מחכה קורא בשמך אף אחד לא עונה עוד פעם, תני לי מחזה עוד פעם, תני לי מחזה בדרך לכאן, וזה אמיתי, באמת בדרך לכאן. באמת, באמת בדרך לכאן. חצה אותי, חתך אותי, לא בפראות, אבל הוא נכנס לנתיב שלי וסימן לי עם היד תנועת השעשה, עצור, כאילו, תעת. לא סתום סתום. לא סתום סתום, תעת. זאת אומרת, זה לא סתם איתות, זה היד יוצאת החוצה ונותנת תעת. תעת. וזה היה ון, ועל הוון או הוון, היה כתוב ניידת טיפול נמרץ לצנרת. וואו. אוקיי, עכשיו, אתה לא באמת טיפול נמרץ, אוקיי? מה אתה עושה לי עם היד? זה לא באמת אמבולנס, כן? אתה בדרך לפתוח שיבר. אתה אינסטלטור. כן, אני... קוראים לזה אינסטלטור. אתה אינסטלטור והכל בסדר, כן? אבל אתה לא באמת ניידת טיפול נמרץ. זה לא כזה מצב חירום. לא. ואז גם חשבתי על המילים האלה, טיפול נמרץ. נמרץ. היית רוצה שגם בטיפולים האחרים זה נמרץ, לא? נמרצות זה משהו שאתה די רוצה ש... זה תנאי שאתה רוצה שיתקיים, נכון? נמרצות בטיפול. לא חשבתי על זה. נמרץ. אף פעם, אבל כשאתה אומר את זה, זה נראה לי אפילו לא מספיק דחוף. נמרץ זה לא מספיק דחוף למה שזה באמת. נכון. דחוף! נכון, לא בהול. אתה רוצה להיות בהול, אתה רוצה דחוף? הרופא לא צריך להיות נמרץ, הוא צריך לטוס עינה ולטפל בזה. נמרץ זה נמרצות, זה אולי, אתה יודע מה, זה לא מספיק. אתה יודע מה, זה ממש לא מספיק. נמרץ, אולי טיפה להתאמץ יותר. זה לא טיפול נמרץ. אני נמרץ כשאני בבוקר מפזר את הילדים בגנים. שם אני נמרץ. כן, אני... אופ, פה, שם. כן, אני נמרץ. נמרצים, כשמכינים אוכל, אתה רעב לפעמים, אתה לא מספיק נמרץ. כן. אבל כשאני מעולף על הכביש, אל תביאו לי טיפול נמרץ, תביאו לי טיפול דחוף. בהול. בהול. טיפול היסטרי. טיפול היסטרי. טיפול פאניקה. חדר פאניקה. לגמרי. אבל לא באנו להיות רציניים, באנו לצחוק. אני רוצה להוסיף על צפון קוריאה, וגם התקיפה של צהל בסוריה, כתבתי על זה טור שהייתי מפנה אותך אליו. אני לא אקרא אותו. חבל, חבל. לא, אני לא אקרא אותו. אני רוצה שנדבר על סטנדאפ. בסדר. אוקיי? כן. זה מה שהולך היום. ומי שמוביל את התחום בנמרצות, דני סביץ'ה! איפה אתם? אהלן דני, אהלן דני. מה שלומך, מה שלומך? נהדר. סוף סוף נגמרו החופשים! וואי וואי וואי. כמה חופשים! מרוב החופשים שהיו לנו אני צריך לקחת חופש מהחופש! אבל אנחנו רק חושבים שנגמרו החגים. אתה מכיר את השיר הזה של סוכות? שלומית בונה סוכה. על הכיפק שהיא בונה, אבל שתבוא לתת יד גם בפירוק. אתה יודע, בהתחלה הסוכה עמדה שם יפהפייה, משגעת, כמו בסן ג'רמן. עכשיו היא בקושי עומדת, עייפה, ואין גבר בשכונה שמסכים לפרק אותה. זה לא טוב, דני. איפה אתם? לא, זה לא... איפה אתם? אשתי אמרה לי שהצום של יום כיפור עבר לה בלי בעיה. אמרתי לה, בטח בלי בעיה, כל החג אכלת לי את הראש. דני, בדיחות אשתי היום. אבל יש לי אישה משגעת, יפהפייה, נאה על עקבים. לא, אבל הכיוון היום זה בדיחות חגים, אשתו. לא, לא, לא רק, לא רק, אבל הנה עוד אחת. אתה יודע מה זה שמחת תורה אצל גבר נשוי? בבקשה. כשמגיע תורה של אשתך לעשות כלים. זאת שמחה. זאת שמחה. יפה. כן, אתמול אשתי אומרת לי, מאמי, אני לא מצליחה להירדם. אז הבטחתי לה שאני אקליט אותה, מספרת לי איך היה לה בעבודה, תוך דקה היא נוחרת. אחת אשתי. יש לי אישה משגעת, יפה יפייה. אתה יודע מה ההבדל בין אישה לצו? לא. שלצו לוקח פחות זמן לצאת מהבית. כמה זמן? איפה אתם? איפה? נרשמתי עכשיו לחדר כושר. רואים קצת שינוי בגוף. יפה. כחזרתי לתוכנית שלושת השלבים. מים? שאני המצאתי, בשלב הראשון אני קורא את התוכנית, בשלב השני אני מקבל חום, בשלישי אני מבטל את המנוי. איפה אתם? דני סביץ שלנו. איזה קהל, קהל נפלא. אתמול אשתי אומרת לי, מאמי, אני רוצה לטוס לחול, המחירים של הטיסות עכשיו ברצפה. אמרתי לה, תרימי את העיתון שהמחירים יהיו על השולחן. איפה אתם? לא משנה איפה יהיו המחירים, הרי אין לי כסף לשלם. אני אוהב את התוספות הקטנות. זה לרקח את הקהל, תוך כדי הצחוקים הגדולים, אתה נותן לו לטיפה, לטיפה על הלכי. אתה יודע מאיפה לבוא. נקרא את הבדיחה הבאה, אתה חייב לעשות לו קול דאון. להרגיע, להרגיע. אשתי אומרת לי שהיא נופלת מהרגליים מרוב שהיא במטבח. אמרתי לה, תפסיק לבשל על עקבים. עכשיו יש דיבורים בחדשות, אפשר לעבור לאקטואליה? כן, בטח, בטח. עכשיו יש דיבורים בחדשות, כן מלחמה גרעינית, לא מלחמה גרעינית. נראה לי שאשתי כבר מנסה לבנות לנו בונקר בבית. 20 שנה היא לא מפסיקה לחפור. יש המון בדיחות אכילות ראש של אישה. לא, אבל יש לי אישה משגעת, יפהפייה. נכון. לא, אבל הנה אני אגיד לך, אנחנו הגברים לא הרבה יותר טובים, ערן. מה זה ממי? ראית שימוש אישי, קשר עין עם הקהל. לא הרבה יותר טובים. אתה יודע מה ההבדל בין גבר ללברדור? לא. שלברדור עושה פיפי על הרצפה, גבר לפחות מנסה לכוון לאסלה. איפה אתם? איפה אתם? דני סביץ', דני סביץ', דני, איפה אתה מופיע? בכל מקום שמזמינים אותי בלי אשתי. הזכרתי שיש לי אישה משגעת, יפה יפה, אני מת עליה. אנשים זה האמין הכי טוב שיש. תאמין לי, איזה יופי. טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'. היי. המון בדיחות אשתי היום לדני סביץ', אני לא יודע אם שמת לב. כן, הוא מעניין שהוא לא מכניס פנים על הרפרטואר שלו את מס ההכנסה. נכון. רק אשתי. מעניין אותי, כשהוא נכנס הביתה, זאת אומרת, מה התגובות? זאת אומרת, איך אשתו מגיבה לזה? איך נראית השנייה הראשונה שלו עם אשתו? שהנפגש. כן, כן. ולמה הם ביחד? למה הם ביחד? שאלה שאפשר לשאול. אם יש הופעה שלמה רק עליה... וואו. מעניין אם בן אדם אנושי. מערבי, יכול לשרוד שעה רק על בדיחות אשתי. אשתי? מה זאת אומרת? מה זה? זה... כן, בעצם, מה זה? שואל שאלה, שאלה שהמציאות מוכיחה אחרת. בוודאי. נכון. אז על זו... אשתי והילדים זה ה... זה החיים. זה הבייסיק של הבייסיק. זה הבייסיק של הבייסיק. מזה יוצאים. עוד מהאדם הקדמון, זה אשתי והילדים. אשתי והילדים. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. היי דאד. היי אח. היי אח, וואו, היי אח זה מילה שלא משתמשים בה מספיק, אני חושב, בדור שלנו. אפשר להחזיר אותה, למה לא? היי אח. למה לא לנסות? נכון. תכף נטען את ה... כן, בקטנה, בקטנה. אני חושב שאנחנו כבר בישורת האחרונה עם הסיפור הזה. של הסיפור הזה, אני כן, כן. זה כבר נחלת הכלל. אנחנו כבר, כן, אפשר עוד כבר להיפרד מזה. נכון. השבוע אבל אפשר לזכות כאן באייפד. מתנת המרכז האקדמי למשפט. ולעסקים. אני מתלבט עם עצמי, מה? אם זה ולעסקים או ולעסקים. הכל השאלה מה קורה על העין, אני תכף אבדוק. תכף אני אבדוק. אהבתי את הניהום של הדק. תכף אני אבדוק. אני כבר אבדוק את זה. הכל תלוי בעין. לעסקים, וואו. אתה בספרות אחרות בכלל. באמת. אבל זה קורה ברמת גן, כל הדבר הזה. כל הסיפור קורה ברמת גן, שזה טוב, זה יתרון. המרכז האקדמי למשפט, ולעסקים ברמת גן. אנחנו רוצים לתת לכם את האייפד, כדי לזכות, אנחנו אוספים כאן סיפורים שלכם, על דברים שאי אפשר ללמוד באוניברסיטה, אלא באוניברסיטה של החיים. נכון. משהו שלמדתם בחיים, ואי אפשר ללמוד באוניברסיטה. כן. אז סמסו עכשיו את הסיפור שלכם, יחד עם השם שלכם, ל-0559-222-102. אגב, יש לי סיפור קטן, ממש קטן, משהו שאני למדתי. בבקשה, כן, כן, הנה דוגמה, תקשיבו. לא להאמין שהדלק באוטו יישאר לנצח. ואם המחוק באמת שוכב על הרצפה כבר כמה ימים, שווה לתדלק. היה לי אוטו ש... כי מתישהו... זה באמת ייגמר, והאוטו באמת יכבה. זה יוכיח שבלי דלק זה לא נוסע, המנוע לא מניע. אני למדתי את זה, לא באוניברסיטה, למדתי את זה בחיים. בחיים ובמוזף. והלכתי ברגל ומילאתי ג'ריקן. באמת? כן. לאחרונה? לא, כמה שנים טובות. זהו, לי זה היה כאילו תקופה שדי קבוע, הייתי הולך עם בקבוקים עם דלק. באמת? כן. היה שוכב זה על הרצפה, והיית אומר, באוטו שלי אז, זה לא היה שוכב על הרצפה, זה היה גם יכול להגיע למתחת לאפס. כן, בואו, הצלנים שבינינו, שזה אנחנו, מחכים ממש הוא ישכב מתחת לקו, כל עוד הוא על הקו, או בקו. בקו זה אומר, הכל בסדר, יש ספר. התחושה הזאת שיש ספר. כן, כן, הוא על הקו. זה עוד לא, כשהוא יגיע לו מתחת. על הקו, אפס, אפס זה לא כלום. כן, יש משהו. אולי זה אפס נקודה משהו, ואני לא רואה את זה. לגמרי. אני פשוט בדקתי איפה באמת הקו שבו המנוע דומם. וזה קבוע? זאת אומרת, ודאי קבוע, אתה יודע בדיוק? ידעתי אז עם האוטו הזה בדיוק איפה, כי כל פעם הייתי נתקע עוד פעם. אתה מדבר על הטולדו? לא הייתה לי טולדו, הייתה לי קורדובה. קורדובה, קורדובה עם חור בגג, נכון? חור בגג. לא גג נפתח? חלון בגג. חלון בגג. כן. אבל החלון גם לא היה חשמלי, היה לו מנואלה בגג. אני מסובב מטריה, זה היה נראה שאני מסובב מטריה בשביל לראות קצת שמש בתוך האוטו. נהדר. אוי, אתה עכשיו הזכרת לי. אוי, אז רגע, רק נגיד, סמסו את הסיפור שלכם, הנה סיפור של ערן מהחיים, שלכם ל-0559-222-102, הסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, מרוצים יותר, שנה שנייה ברציפות על פי סקר התאחדות הסטודנטים בגלל שכר בוגרים גבוה יותר, המרצים הכי מובילים ותוכניות בינלאומיות מגוונות ושיתוף פעולה עם מיטב האוניברסיטאות בעולם. כן. זה סיפור שבקצהו, מתי שתבחר, מסתתר שיר. עכשיו בדיוק, ונשמע אותו. אני נוסע באוטו עם אשתי. בפייפייה משגעת. סן ג'רמן. כן, סן ג'רמן. בחורף. ולידינו, BMW, זה היה בבוקר. BMW, שחורה. פתאום הגג מתרומם, תוך כדי הפקק, הגג מתרומם, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט. ופיטר סלרס יוצא משם בפנתר הוורוד. ויושב שם הבן אדם, ומרים לעצמו את הגג הזה, הרובוטריק. וזה מתקפל לתוך התחת של האוטו. כן, מתקפל לתוך האוטו, ויושב לו שם עם ה-BMW השחורה שלו. מרים בפקק לעיני כל את הגג. אמרתי לו, ירון, זה משהו שעושים לפני שיוצאים מהבית. אתה לא עושה את הפעולה הזאת לעיני כל זה, כל כבר, איזה דוש. זה לא חלון, גג זה לא חלון. מה זה? כמה דוש אתה יכול להיות בן אדם? למה אין בתים עם גג נפתח? זה נחמד. חצי קומה, ונכנס מתחת למיטה. הגג נכנס מתחת למיטה, ויש לך בית כבר יולה. איך אתה יכול לשבת שם אדיש באוטו שלך, ולפתוח את הגג, כשכולם מסביבך מסתכלים על זה. אתה יודע שמסתכלים עליך, והפרצוף הזה של אתה לא רואה שמסתכלים עליך, הוא הצגה. חד משמע. חד משמע. חד משמע. הכי כיף לראות כזה, יצא לי לראות כזה בעיניים, אחד שנתקע לו. זה כיף חיים, זה כיף חיים, ומסתבר שהם עדיין עושים את ההצגה של אני בטוח שאף אחד לא מסתכל. לא אכפת, ואז הוא בוכה, הוא עוצר בצד, ממש בוכה, ובוכה, ומתקשר למוסנג שלו ובוכה. אני חיכיתי לראות אם הוא... חיכיתי לראות אם הוא בא עם צינור למחל דלק, שואב טיפה דלק ושורף את האוטו. לגמרי, וואו. אבל סיפר לי מישהו, זה לא ראיתי בעיניים, שאותו דבר מישהו ניסה בנסיעה. ובנסיעה יש הגבלה על מהירות, והוא לא עמד בה, ואף הגג. זה ממש כיף חיים, מסוכן אמנם, אבל כיף חיים. זה לא נורא, כיף לשמוע סיפורים כאלה. אז השיר שמסתתר בקצה הוא כמובן BMW שחורה. יאללה. יאללה. לא מוצא מנוח כי אין לי בחורה. שמתי שני גורמטים ושעון קרטיה לכבוד המיועדת מי שלא תהיה. כולם יודעים שיש לי כסף מיוחד, נשים רבות היו לי אבל תמיד אהיה לבד. על המראה תלוי לי דיסק של קבוצתי, כילה תמיד נתתי את כל אהבתי. הרימו ידיים, קצב הרגליים, מסיבה גדולה הלילה, חופשי ומאושר. יאללה ידיים, עדיף לרקוד בשניים, אהבה גדולה הלילה, הלילה נשאר. שנה הכרתי בשם כבחורה, סיבות רבות היו לה כדי שלא אהיה שלה. שמתי ג'ל בפוני והגיל על הגבה, חשבתי שמצאתי בכל זאת אהבה. אבל היא ראתה בי גבר בינוני שבאופיו לא צפוני מן אלפצ'ינו מקומי. מהר מאוד הבנתי שדרכי היא הנכונה, החזרתי הגורמטים וחזרתי לשכונה. טלפוני כזה, עגיל בגבה עושה לך את זה. כל יום דברת על אנרגיה חיובית, ולא אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל. ניסיתי לעשות בשבילך הכל, זרקתי את הגורנט, לבשתי סגול. עזבי אותה, חזרתי לשכונה, שימי לב לקצב, איזה מנגינה יא אללה. מזל שהשיר נגמר כאן, כי כל אחד מאיתנו לוקח עכשיו עוגיית חמאה, הייתי קורא לזה, אתה לקחת גם מהעוגיית ריבה? אני זיהיתי. אה. בחדר סמוך. אתה הראשון שזיהית? לא יודע איך אגב, כי אין לך את הזווית ראייה לשם. יש לי זווית ראייה. כשיש מקום עם עוגיות או דברים כאלה, הזווית ראייה שלי תופסת. אני פחדתי שלא נספיק להתארגן עד שהשיר ייגמר. לקחנו ביס מעוגיה. פשוט בלענו אותה. ושנינו שתי דקות וחצי, אחרי שבלענו אותה, עוד עשינו... ניסינו להוריד את הפירורים, וזה נדבק. זה יישאר איתך עוד תקופה. מדהים כמה עוגיה נשארת איתך. כן. יש עבודה אחר כך. ממש. רוב העבודה קורית אחר כך. אחר כך, כן, אתה לאכול את העוגיה, זה שטויות. גם רוב העוגיה מגיעה אחר כך, לאט לאט. לאט לאט. עוד עוגיה, עוד עוגיה. אתה צחצח שיניים בלילה, יש שם עוגיות עוד. זה עוד יצא, אה? בטח. והרווחים בשיניים, וואו. בטח. בטח. נצא לשמוע דיווחי תנועה פרסומות, ונחזור בהמשך. רק אומר, ראיתי פה את סמנכ"ל ניומד, עצבני רצח. נכון, וגם שיחה עם כוכב הסדרה של החרדים, של מתגייסים לצהל. נכון, כולם מדברים על זה. נכון, זה הערב? אז אפשר לנסות לדבר עם כוכב הסדרה, שאני לא יודע איך קוראים לו, ואני לא יודע מי הוא. בטח. ואני לא יודע מי הדמות של הגיבור. ועוד לא היה פרק מהסדרה. נכון. אז בכלל כיף לדבר איתו. נכון, אז אנחנו ננסה להשיג אותו. נדבר עם יוסלה. יוסלה. כן, תקנו אותי אם אני טועה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. וואי, או. קראתי לו הוגייה. כן, בוא נראה אותך, בוא נראה עד כמה זמן תצליח לפנות את זה מהפה. תריץ. בינתיים אני רק אזכיר שעכשיו שאלת הסקרה. אנחנו צריכים מכם רק מילה אחת, בעד או נגד, זה הכל. והיום חוק קורן 9 על שם אלדד קורן. אלדד קורן. זה חוקק מדהים, ניסינו למצוא חוק של מישהו אחר. זה החוק התשיעי שלו, וואו. התשיעי, אתה מבין? יש פרלמנטרים אמיתיים שלו. לא עובדים ככה. בטח. מה זה, יאיר לפיד לא מגיע לכנסת בכלל. והשאלה כל כך פשוטה וכל כך חכמה. נכון. האם אתם בעד או נגד אריזות חיסכון? Simple as that. פשוט ככה. אנחנו מדברים על כל הדלעים של הגבינות. דלעים, קופסאות. קופסת טונה בגודל של ילד. נכון. כמה אריזות של אותו מוצר עם ניילון נצמד, מוצמדות אחת לשנייה עם ניילון נצמד. וואי וואי, כן. מין מסיבה מהאופה. וואי, כבר יורד, כבר יורד. התקבלה הודעת SMS. אוקיי, המשלוח הגיע מאתמול. נכון, זה SMS. זה לא סתם וואטסאפ. אתה יודע מה, אתה צודק. זה SMS. סתם אמרתי, מבקשים ממני, האם המשלוח של הפיצה היה לסביעות רצוני? אתה עכשיו בדיאלוג איתם לגבי הפיצה, משוב. לא ידעתי שאני במשובים, עכשיו כולם רוצים משובים. אבל אנחנו בעניין של אריזות חיסכון. אריזות חיסכון, מה עמדתך בנושא? תראה, לכאורה מנסים להגיד לך, זה יותר זול, אתה בכל מקרה משתמש בחצי טון קופסת שימורים. אז כך ג'רה. אז כך קופסה ענקית של חמוצים. כן, כך פיילה של חמוצים. בוודאי. כך קופסה חומוץ, 10 קילו חומוץ. חומוץ. 10 קילו, בתוך קופסה של עובד. מפלסטיק ענקי. כן. זה נשמע חסכוני והכל טוב ויפה. רק שאתה אמור לדעת מראש ששליש הולך לפח. הולך לפח. הולך לפח. אף פעם לא... אין, אי אפשר לסיים את זה. אי אפשר לסיים. אני תמיד גאה בעצמי, כשאני קונה, אני בקטנה, אני קונה גבינה גדולה, וגם גדולה, אני בטוח שיש יותר גדול מזה. יש דלי באמת של גבינה. אני בטוח שאם אני אגש לבני ברק, אני אמצא קופסת גבינה בגודל של הראש שלי. בבני ברק, כן, אריזה משפחתית היא למשפחה של 40 נפש. נכון. אז יכול להיות שזה עובד. לבניין. כן. אבל תמיד שאני קונה את הגבינה, נניח, הגדולה יותר, אני מרגיש שוואו, אני, וואו, איזה איש אחראי, איזה איך אני מנהל את כלכלת הבית בצורה נבונה. לא משנה לגבי שאר הטעויות שאני עושה. לא בצורה נבונה, בצורה נמרצת. כן, נכון, בצורה נמרצת. אני מאוד נמרץ. נמרץ. הקניות האלה, ואני הולך על קופסה גדולה, וואו, וואו, וואו, וואו, כן. אוהו, ארצות הברית היא מלכת האריזות הענקיות, ואחת הרשתות, קוסקו, נכון? יש וולמארט, שזה סופר ענק, ויש קוסקו, שההתמחות שלהם... זה לא קוסקו תוך הראש? קוסקו תוך הראש, בדיוק, וזה אריזות ענקיות, שם הכל באריזות ענק. אוקיי. חבילות ענקיות שאתה באמת אומר, זה קבוצת רכישה, זה לא בשביל משפחה. זה כמה משפחות צריכות להתחלק בדבר הזה, קורנפלקסים, באריזה. המלגזה מרימה למדף רק מוצר אחד כל פעם. כן, יחידה אחת. יחידה אחת. זה כמו איקאה של סיריאלס יש שם, עם מדפים על מדפים, ואתה צריך להגיע מישהו עם סולם שיוריד לך את הארגז שאתה קונה הביתה. טוב, עכשיו הם יצטרכו את זה אם תהיה מלחמה גרעינית. צריך להתחיל לאגור קוסקוים. לאגור דברים קוסקוים תוך הראש. תוך הראש. אבל מה דעתכם? האם אתם בעד או נגד אריזות חיסכון? סמסו בעד או נגד ל-055-9-222-102 וגם את השם שלכם שנדע. זה מאוד עוזר. כן, בואו נתקשר. לא סתם בדואר המציאו את הפטנט הזה של ללכת על שמות. זה מאוד עוזר לאתר את הבן אדם, בטח. נכון, וכתובת מדויקת. בטח. אז אחד מכם יזכה גם בטוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל, ועכשיו במחסני חשמל צריכים לקנות יותר ממוצר חשמלי אחד. כן. לא תאמינו איזה מבצע מחכה במחסני חשמל ביום ראשון. אפשר לקנות מוצרי חשמל לכל הבית בפחות מ-3,000 שקל. מה? כן. מה? הזדמנות נהדרת. במחסני חשמל מוכיחים שאפשר לקנות את כל מוצרי החשמל לבית במחירים הכי זולים. ככל שקונים יותר, משלמים פחות, מעבר לכל היגיון. Beyond science. אז אמרת משהו על פריט שמצאת במקרר. מקרר חדש, יפהפה. יש לך מקרר, אוי, תתחדש. סוף סוף, כן, כן, כן, כן, ההוא, כיפח. שווק. שווק, עד הסוף. לא עד הסוף, עוד היה לו סימני חיים, אבל אמרנו די. די, כל מקרר מגיע היום. המתת חסד, די, מספיק. יש שם... לא תרמתם את החלקים שלו? כן, כן, לא, באו מה... לקחו קצת חלקים? מהמכון לקירור משפטי. כן, לקחו קצת, לקחו מה? לקחו אותו, כן. מדחס? מה עושים עם מקרר מעץ? לא שמים אותו במקרר, נכון? יש במקרר שלך משוכלל, כן. יש מכונת קרח אוטומטית, נכון? כן. אתה לא צריך כלום, כן. זה קורה לבד. אבל אני לא רוצה להוציא עיניים. ברוב המקררים יש את הפלטות החצי אוטומטיות, קוראים להם. מה זה? זה לא ההבדל בין נשק אוטומטי לחצי אוטומטי. מה, שאתה צריך סובב? זה מגש מפלסטיק, בדיוק. אתה צריך לסובב, צריך להפוך אותו, בדיוק. כן. מנגנון מאוד... זה נקרא מה? חצי אוטומטי? חצי אוטומטי. מהו החצי האוטומטי בזה? בדיוק, שאלתי את עצמי, מה החצי האוטומטי בזה? כי החצי שאני עושה הוא לגמרי לא אוטומטי. כן. אתה לא לוקח את המגז של הקרח לבד ומכופף אותו. אתה רק מסובב כפתור, הגלגל שיניים הופך את המגש. וואו. זה לא נקרא אוטומטי. חצי אוטומטי, איזה מנגנון. ואגב, אפרופו מנגנון, אתה ממלא את המגש במים. כן. המים מרטיבים גם טיפה את המנגנון. ברור. המנגנון בפריזר קופה. קופה. אתה לא יכול לסובב את הכפתור. נכון. אתה צריך לקחת את המגש ולהפוך אותו, והנה החצי אוטומטי שהבטיחו לי. הוא אפילו לא חצי אוטומטי. מצוין. עכשיו זה קורה בכל, בדקתי, כאילו ברוב המקררים זה הפטנט הזה. נהדר. תן לי מגש גדול, אני אהפוך לבד, עזב אותי בחצי אוטומטי. נהדר. אצלנו, המקרר יש לו את הצג הזה עם ה... יש באמת בר כזה של קרח, שאתה לוחץ ומים. כמו שהיה מהאיטיז גם, זה לא... כן, כן, קיוסק. קיוסק, מקרר עם קיוסק. ואני מנסה, לירון אומרת לי, לא יצא יותר קרח. עכשיו, אני צריך להתמודד עם הדברים האלה. אתה איש התחזוקה של הבית. אני איש התחזוקה של הבית, אני הגבר. כל קריאה זה עליי. אשתך! אשתי אומרת לי, מאמי, אין קרח! ועכשיו אתה אמור, אדם בלי שום כישורים טכניים, אין לי יותר כישורים טכניים מלעילי בבילי, כן? אבל אני רואה ששם, הם משחקים עם הלחצנים הילדים, והם לחצו על נעילה. אוקיי. מופיע... נעילה של הלוח בקרח. נעילה של הלוח. כן, אי אפשר ללחוץ. כן, הם בלי לדעת כלום, לחצו ומצאו את הכפתור שיש סימן של נעילה. עכשיו אני צריך ללכת לספר. היית במאניואל. חיפשתי את המאניואל. עכשיו אבא מסתובב בבית ומחפש את המאניואל, שהדבר, החיפוש עצמו לוקח בסביבות חצי שעה. האם שאלת לאוויר החדר מי לקח את הספר? מי הזיז את הספר? עוד לא, עוד לא, גם זה יגיע. עוד לא בשלב הזה, בסדר. אתה יודע, אנחנו גם נגדל, אנחנו אשכנזים, אתה שוב גם התחיל לחפש מי השם. נכון. לפני שנתקן לחפש מי השם. מי השם, קודם. נכון, קודם כל, מי עשה את זה. ואז מצאתי כבר את המנואל. עכשיו, אני, העיניים שלי לא בשביל זה. בשביל מנואל. לא אותיות קטנות של מנואל. אני תפריט כבר לא רואה. אני תפריט. במסעדה רומנטית, אני צריך שלירון תקריא לי באמת. אני לא רואה. בחושך גם אני. ואני יושב עם האותיות הקטנות האלה, ומנסה לפתור, בחיי זה לקח לי חצי שעה, את מה שהם עשו בשתי שניות, נעלו באינסטינקט כאילו. לא, זה תמיד כיף ללכת למנואל. אין פה מעבר לזה. בטח. לא, לא, אבל מנואל זה... אני עליתי על טריק, לקח לי שנים לבנות בי את היכולת לזרוק ספרים של מכשירים. אסור לזרוק ספרים של מכשירים, אסור. מותר לזרוק ספרים של מכשירים. פשוט תכתוב באינטרנט. פשוט תכתוב, הכל בסדר שלך, יש לך את כל המאניואלס לכל מכשיר בעולם בכף ידך. אתה צודק. אפשר לזרוק את החרא הזה. פלוס האופציה להגדיל את האותיות אם אתה רוצה. נכון. ולקרוא עוד, שיהיה עוד במסך. אבל עוד מעט בעזרת השם בקרוב, אמן, אתה תהיה אבא. נכון. ואתה... תבין את הכוח, אתה צריך למקם את עצמך בשבט. כן, כן. ואם אתה רוצה למקם את עצמך כאלפה בבית, כן. אז ראשית צריכה להיות לך קורסה. משלי? כן. שאף אחד לא יושב עליה? אתה יושב עליה. אוהו. וכשאתה יושב עם מנואל ביד, ברור מי פה האבא. מי הבוס? זה נכון. מי פה ראש השבט? מי פה ראש השבט? כשאתה יושב עם המנואל של המקרר... אני עם הספר של המקרר. לא עכשיו, ראש השבט יושב עם הספר של המקרר. אני מנסה לפתור בעיה. סופוקלס. איך קוראים לו? ארכימדס. מנסה לפתור בעיה. ואז כל הבית יודע שאתה כאן האלפה מייל. אבל אבא עם הספר של המקרר. ואני יושב עם המנואל, אני מרים את המשקפיים על המצח, ושם את המנואל בקצה האף שלי, כי אני לא רואה את האותיות האלה, ונועם אומר לי, אבא, תשים את המשקפיים. עכשיו, לך תסביר לו שאני עיוור, אני לא רואה. כן, נועם, אתה צודק. ואני מחזיר את המשקפיים ולא רואה. הם צריכים להבין שיש מצבים שבהם אתה רואה טוב יותר בלי המשקפיים. זה נראה להם מוזר. אומר לי, אבא, שכחת לשים את המשקפיים. איך תראה? עכשיו לך תגיד לו, לא, אני לא רואה, תבין, אני גם משקפיים לא רואה. זה קרוב, ויש רחוק. אתה רואה שזה בקצה האף שלי? אתה עוד לא בשלב של, כן, אתה רואה, זה לא קשור למשקף. אבא זקן ולא רואה כלום. אבא מאוד זקן ומאוד עיוור. זה מה שאתה מספר לילדים. אבא מאוד זקן. תבין שאבא מאוד זקן. תבין. אתה מבין את זה? אתה מבין. אני בן 43 עוד שנייה. אתה יודע מה זה 43? אגב, אני בנובמבר בן 43. נכון? 15. איזה גיל, סתם. אני לא יכול להגיע כי אני צריך לשלם מע"מ. בחמש, אתה לא תגיע. כן, אני לא אגיע. אני מסתכל. בסדר, אני עדיין לא החלטתי כיצד אני מציין, כי הגיל כל כך סתמי. עשו לך פעם מסיבת הפתעה? כן, פעם אחת, ההורים שלי עשו וקשלו בזה. ברור. פעם אחת בחיים הם עשו לי מסיבת הפתעה, פעם אחת. ותפסתי אותם בחדר מנפחים בלונים, כי שמעתי שני בלונים מתפוצצים אחד אחרי השני. נכנסתי לחדר וראיתי... גיל 18. זה יופי. בום, בום. הייתה לי גם הרגשה... מעניין, מה יש מעבר לדלת הזאת? נכנסתי והכל היה מלא בלונים, ושניהם ניפחו. וואי, זה החלום, אפרופו פיצול ערוץ 2, בואו נסגור מעגל, תחילת ערוץ 2, עשינו עסק, מה יש מאחורי וילון 1, מה יש מאחורי וילון 2, תאר לעצמך, זה החלום של כל מתמודד בתוכניות כאלה, שהתפוצצו שני בלונים מאחורי הוילון. ותדע מה, וואלה, עשינו עסק, מי זה היה עם צביקה הדר ו... לא. אברי גלעד. נכון, לפניו אברי גלעד, נכון, נכון, צביקה גם עשה את זה, נכון, נכון, נכון. יש את זה במצעד 13 הקטעים? בעצם צביקה עשה את זה בתלעד או בקשת? שיו, או ברשת. לא, צביקה לא היה ברשת, צביקה הדר לא היה ברשת. נכון, עכשיו. עכשיו הוא ברשת, נכון? אתה צודק, או תלעד, הגיוני שתלעד. לא יודע להגיד לך. לא, אברי רשת. כן, אז... והוא עשה את עשינו עסק. הוא עשה את עשינו עסק, בסדר. וגם את הקליפייה באהבה, מהקליפייה באהבה עם קובי עוז. קובי עוז, נכון. ושרון קנטו. נכון, הזכירו לי את זה לא מזמן, עם קובי עוז. אפשר לשדר את זה עוד פעם. את הקליפייה באהבה? כן. נכון? כי הרי סך כל זה מוזיקה של אז. נכון. נוסטלגיה מגניבה. זה נחמד, כן. אבל עזוב, זה כבר מת. זה כבר מת. אנחנו כבר בעתיד. אנחנו כבר בעתיד. בעתיד, קשת ב-12. נכון, רשת ב-13. כן. 10 ב-14. 10 ב-14. מה בא לזכור? מה קשה כל כך? 10 ב-14. 10 ב-14. מה יש ב-14? 10. 10. איפה 14? כן. מה תמצא ב-14? 10. ב-10 אתה לא תמצא את 14. אבל ב-14 תמצא את 10. כן, אבל עכשיו זה כבר יותר משמעות של ערוץ 10. 10? זה כאילו כתואר. גם בגלל זה עברו למילה בעברית. בדיוק, זה 10, זה ערוץ 10. מחכים למלחמה הגרעינית. בחסות המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. הסטודנטים אצלנו, לפי סקר אגודת הסטודנטים, מרוצים יותר. רוצים לדעת למה? חייגו כוכבית 6188. ברמת גן. אני לא יכול לסט אנשים שנמצאים עכשיו בחופשה בחול, זה מטריף אותי. עדיין שולחים תמונות, אה? אני מעלים תמונות כל הזמן. מנצלים את המחיר הנמוך, הנלוזים האלה. זה כמו... ומשלמים שליש עם השאתם שילמתם. אנשים חכמים, עושים עכשיו. אתם טיפשים. באמת. תואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, 10% הנחה לנרשמים עכשיו לשנה הראשונה, ועד 100% מלגה לבעלי פסיכומטרי מעל 600. היינו... לא טמבלים, אתם יודעים מה צריך לעשות. אנחנו אומרים טמבלים כי אנחנו עצמנו מתחת ל-600 ביפה במקרה של... שלושתנו כאן גם בילוש, שלושתנו אנשים כושלים בתחום הפסיכומטרי. בילוש, אתה גם מתחת, אה? אני שמח לשמוע. שמחנו... בילוש, אתה רוצה לפרט בסדר גודל? משמעותית מתחת. אני אמרתי 570. ממש, ממש טיפה מעל 500. נדמה לי שאני או 10 מתחתיך או 10 מעליך. הגיוני ש10 מעליי תחת. לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא. עשיתי קורס גם. גם אני עשיתי קורס, מי אתה חושב שאתה? בואנה, בואנה. בואנה, בואנה. עשיתי קורס. בפעם הראשונה לא הלכתי לקורס, התחרתי, נרשמתי, הגעתי, ראיתי את האנשים והלכתי הביתה. כן. והוצאתי 570, פעם שנייה לקחתי קורס והוצאתי 570. אני איחרתי להירשם, אז שיבצו אותי בגבעת האוניברסיטה בירושלים, בגבעת רם או משהו כזה. מה? כן. אתם שלא שלחו אותך לירדן. ואיחרתי בערך מתוך 3 שעות של הפסיכומטרי, התחלתי בשעה איחור כזה. לבחינה? כן, כן, לבחינה, לך תמצא. מה פתאום בירושלים? לא, כי איחרתי להירשם, זה לפי מקומות היה. שהתמלה, אזור המרכז, תל אביב התמלה. אוקיי. ואמרתי, אה, בסדר, 3 שעות, יש לי מלא זמן, מלא זמן עוד נשאר. כן, כן. כן, כן. ויתרתי על איזה 40 דקות של המבחן. והתוצאה זה 500 ומשהו. אז אני הייתי כל 3 שעות, וזה מה שהוצאתי. זה לא משנה באמת. לא באמת. בתכלס. אבל... הכי חשוב זה הלב, שרון. נכון, החוויה. העיקר זה הדרך. הלב הוא מה שחשוב. הלב והנשמה. אז רצינו סיפורים שלכם על דברים שאתם למדתם בחיים, ואי אפשר ללמוד באף אוניברסיטה, בילוש? היי. היי. הנה, בהמשך לסיפור האינסטלטור של ערן מתחילת התוכנית, מה שרינת כותבת. אוקיי. למדתי שכשהאינסטלטור אומר שהוא בדרך אליי, הוא מתכוון שהוא יוצא כרגע מאלת. נכון. נכון, אין דבר כזה בדרך אליי. אין דבר כזה בדרך. לא, לא, לא. הם לא נמצאים בדרך, הם תמיד או אצלך או לא אצלך. אף אחד שאומר, אתה יודע, טוב, גם אני עצמי, אני חושב שאני לא היחיד, נניח שאני יוצא מהעבודה, ממש בשער של העבודה, אני אומר שאני בדרך. כן. עכשיו, אני עוד לא בדרך. נכון. אני יצאתי. אני רק יצאתי מהעבודה. אבל אתה לא אומר יצאתי. כן. אתה אומר, אני בדרך. שהדרך זה גם יכול להיות 10 דקות לפני הבית. תחשוב שההבדל בין יצאתי הרגע מהעבודה, לרגע שבו אתה בדרך, זאת אומרת, באוטו וזז, כן. יכול להיות הפרש של 10 דקות רבע שעה. כן, אני גם חושב שאתה לא יכול לקרוא ליוצא מהשער של העבודה בדרך. למרות שאתה זז. אתה לא, כן, אבל אתה לא באמת אתה לא בדרך. אתה עדיין לא בדרך. לא בדרך, שאלה באיזה דרך, אתה בשביל שמוביל כן. מהעבודה לדרך. לדרך. לדרך, כן. הדרך מתחילה אחרי זה. הדרך ארוכה ומפוצלת. אז רינת, רינת אולי ביום חמישי תיקח מאיתנו אייפד. נראה. הלוואי. הסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מרוצים יותר, נכון? שנה שנייה ברציפות על פי סקר התאחדות הסטודנטים, וזה בגלל שכר בוגרים גבוה יותר, והמרצים הכי מובילים, ותוכניות בינלאומיות מגוונות, וגם שיתוף פעולה עם מיטב האוניברסיטאות בעולם, שזה מה שמשנה, אתה יודע. ועכשיו אתה בא למאזיני רדיו תל אביב, 50% הנחה בדמי הרישום לתואר ראשון ולתואר שני. בוא נצא לי, נבין מה קורה בעולם, ונפתח שעה כאילו לא קרה כלום. מחדש. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ' שעה שנייה שעה בית נפתחת כאן שלום כן. לכם, שלום לכן לכן, אנחנו כאן בשוויון מוחלט כן לא רוצה לנפנף בכמה בן זוג טוב אני... לא, אל תנא, יודעים את זה ורואים את זה. אבל, having said that... נפתעתי את לירון, קניתי לה פן נחמד שהתעניינה בו לפני כמה זמן. אתה יודע לפנק... לא יודע, לבום. סימנה, בובום. לבובום. מאיזה זן? משהו התחדש בתחום הפנים בשנים האלה? אז נכנסתי לחנות לרכוש, ואז מצאתי את הדגם שעשיתי ברורים איזה דגם וזה, ואז זה אומרת לי המוכרת הנחמדה, אתה יודע קצת איך הוא עובד המכשיר הזה? הסתכלתי עליה מכשיר הפן? הפן, לא עדתי לה מכונת הפן? הסתכלי עליי רגע את חושבת שאני יודע קצת איך עובד פן? אבל איך עובד פן? כמו מעברר, לוחצים עליו און ואז הסבירה לי, כן אני מימיי לא השתמשתי בפן אין לי מה לעשות עם פן אני לא יודע איך הוא עובד קצת אבל היא הסבירה לי, אחלה מכשיר ואז היה עוד בעל עבוד בחנות, כולם עבודים שם, כן. כל מי שבא לקנות מתנות, ואז היה מוכרת בקופה, שאלה אותו, אתה יודע קצת איך זה עובד, שאלה אותו על מכשיר אחר, ואז הוא אמר לה, והוא חובש כיפה, לא זה קשור, אבל אולי זה קצת קשור לדוגמה שהוא נתן, והוא אמר, אתה יודע איך זה עובד קצת? אז הוא אמר לה, אני מבין בזה כמו שחמור מבין בסלט פירות. התשובה היא לא מבין בזה לא בשיט, מבין נכון? בזה. למרות נכון. שיש חמורים שכן מבינים בסלט פירות. פירות, מבינים שצריך לאכול את זה ואוכלים את זה. כן, לא צריך להבין הרבה. אני מניח שאם הוא אכלו כמה סלטי פירות, כן. אז הם כבר יודעים לעשות סדר טיפה. פבלוב הוכיח את זה. אבל מאוד מאוד אהבתי את הדוגמה. כן, אני מבין בזה כן. כמו שחמור מבין בסלט פירות. ראיתי שבכל זאת יש חידוש בכלי הזה שכל מה שהוא אמור לדעת לעשות זה לפלוט אוויר חם, חם כן. או קר בלחיצת כפתור. את הקר לא הבנתי. ליבש שיער אני מניח למה, או, מה ליבש עם קורקים? או לחבות ראש של מישהי ש... עולה בלהבות יותר מדי זמן עם הפן כן. אבל ראיתי או דייסון או הובר אני לא זוכר מי מהם ממעצמת שואבי האבק כן. הוציאו גם פן נכון עם חור כזה משהו זה ואתה אומר מעניין אם זו אותה העבודה כי העבודה שלהם בעצם היא לשאוב את האוויר, ועכשיו הם מוציאים מוצר שפול... בלט החוץ האוויר. מעניין האם הניסיון שלהם בתחום השואבים... יעבוד גם... לוגית, כן, לעבוד גם על פן. מעניין. זה בדיוק העניין שהיה לי עם מעליות של יונדאי. או מיצובישי. או מיצובישי. כן. שאתה אומר, היי, רגע, מה? או ימאה. היי. יש מעליות של ימאה? בטח. והמוזיקה שם היא לא של פסנתר. אז זה של hit the motor running. בדיוק. Hit up on the highway. של אמצע הדרך. זה מעליות של ימה, זה בטח קצת יותר אקסטרים כזה, לא? מעליות טיפה יותר אקסטרים. איזה, עלית באיזה מעלית יונדאי, 1600 או 1400? ידנית. זו מעלית. אמנואלה. אתה רן זרחוביץ. אתה שרום, תכה, אנחנו יוצאים לדרך בצורה נמרצת. נמרצת, אנחנו נהיה נמרצים. אנחנו בשידור נמרץ. אוי! שידור נמרץ! בשידור נמרץ! אני נותן פה שם לתוכנית! ואף אחד לא רושם! מה קורה פה? תוכנית הבריאות של דוקטור קרסו בשידור נמרץ! טה, טה, טה, טה, רגע, רגע. סידרי! וניקה! תגיד לי, יש לנו תוכנית בריאות בכלל, בילוש? מי זה? מי זה? מי זה הרופא? מתי הוא מקבל? אני מבקש... שמו פרופסור יהודה אדלר. אדלר, בטח. אז אולי נציע לו את השם, אני עכשיו בודק... מתי הוא מקבל בקליניקה של הרדיו? אני ניגש לגוגל... בכל יום רביעי. רביעי, בשעות? תן שעות? בין 8 ל-9 בערב. שעה, מקבל שעה. בוא נראה אם יש, אם יש תוכנית כזאת כבר. בטוח כן, בשידור נמרץ. תקשיב. מה, זה כבר משודר? יש תוכנית שנקראת ברדיו קול ברמה, בטיפול נמרץ עם רונן גרוס. מה זה בטיפול נמרץ? בטיפול נמרץ... סנטימטר ליד השם הטוב. ממש, כבר היית בול, היית ממש... אתה כבר שם. היית שם כבר, חבל. אתה כבר שם. וואו. אז אין בשידור נמרץ? דבר עם אדלר. טוב. שייכנס אלינו. תשמע, בוא נעשה שם לתוכנית. אני בשוק שאמרת את זה בשידור. בשידור נמרץ. בשידור נמרץ! איך קוראים לו? פרופסור אדלר. עם פרופסור אדלר. ראית? התחלנו לקרוא, אין לו שם פרטי. פרופסור. ברור. יאללה, קצת מוזיקה, אולי משהו עם... דוקטור, דוקטור. הנה זה, הנה. Just standing there, and I thought I was only dreaming, yeah. I kissed you then, and then once again. אתה יודע, חלק, אתה מבלה חלק מהיום בלהימנע מאנשים תרחנים. זאת אומרת, בכל מקום יש את הטרחן של המקום. כן. נכון? יש טרחנים בתפזורת. לא, שאתה יודע שהוא יוכל לך את הראש. אבל יש טרחן של מקום, כמו חתול. חייב לנתק מגע עם העיניים מהר. מהר ככל האפשר. אל תיתן לו לתפוס לך את העיניים. בתחילת היום קרה לי עם מישהו שכאילו לא רציתי שיהיה בינינו קשר עין, אבל כן רציתי לראות אם הוא מתקרב אליי. אם הוא רוצה לאכול את הראש. זה טריקי, בדיוק. אתה מסתכל עליו, אבל לא רוצה שהוא יסתכל עליך. אבל לא רוצה שהוא יראה, כן. וזה יכול להיות שלומדים עם הזמן, לא יודע אם כל אחד מסוגל, אבל בשנייה שהוא רק הסיט את הראש לכיווני, על המילימטר הראשון, העיניים שלי קפצו חזרה. אין קשר עין, אבל מספיק כדי לוודא מתי אפשר לחזור לקשר עין. שרון, אני ראיתי שאתה לא נכנס אצלי, אז אמרתי, אני אעבור אצליה. מה זאת אומרת, קבענו או משהו? מה זה קבענו? תפסיק להיות פורמל. מה החיוכים האלה? אתה פה בין חברים. כן, אני יודע, בין חברים ואתה. אני שמעתי שרון. כן. שאתה הצבת אירוסין. כן, נכון. כך אומרים? אירוסין. אירוסין, נגיד. איזה יופי. אז אני יש לי יותר בדיוק את הבן אדם. מה? שיהיה הפרודוסייר של הדסיבת רווקים שלה. מה, אתה עושה דסיבת רווקים? זהו, אני לא בטוח. אני לא כל... דיסקו. זהו, אני פחות בעניין של... אני לא יודע מה עושים בדבר. לא יודע. לא. חכה. ניפגש עם חברים. אנגרד. עוד לא שמעת מי הבן אדם שיעשה את הדסיבת רווקים, אז אל תקפוץ בראש. אוקיי. סמואה. מה סמוע? מה ספיליפ? ספון מון אפרטמון? לא, לא, לא, פושון. מה? היי. פופוף תקושון. אני יודע, כן. סמוע, אני לעשות אותה פרטי דה סינגל. לא בטוח שזה המינוח, צר. אבל אני אגיד לך מה, אני לא חושב... פרטי דה סינגל. אני לא בטוח שזה רעיון טוב, אני אגיד לך, אנחנו לא באמת מכירים. לא, לא, לא. ואני לא יודע אם זה כדאי ש... שאני עשיתי כבר פרטי לאנשים בטופ דה בוהם. מה אתה אומר? יש בו הם בארץ? פלביאן פרקים? לא הפסיק להתלהב. וואלה. המליץ לכל חברים שלו להתגרש, להתחתן שוב ססואר. וואו, כן. אנקור אונפואה, רק כדי לקבל ממני פרטי דה סינגל. וואו. אתה יכול לשאול גם את אונרי בלפון? אין לי מושג מי זה. אונרי בלפון. אני הייתי שמח, אני לא יודע מי זה. הוא נישואז לאישה את ג'וליאן קרבי. גם לא. ג'וליאן קרבי, יורש את שעוני העצר סייקו. לקחתי אותו ואת חברים שלו בטלבוט לימוזין, סטרושה לימון. תגיד, מה זה סטרושה לימון? לימון, למעלה, גם סטרושה, אני לא בטוח שזה מילה בצרפתית, צח. אבל אני אגיד לך, אתה מבין מה אתה מדבר איתי? דיסקוטק, בלגן בגן, בלגן בגן. אני אגיד לך, כל הלימוזין וזה אתה כבר לא שם. לא, אל תפרטי בתוך פרצוף של סמנכ"ל יומל של... אני לא מפרטה, אני רק אומר לך... לא, אתה מפרטת. אל תתאמץ בשביל... אם אני בא ומציע עצמי, דסיבת רווקים... לא, אין מה להתעצבן, צח. המינימום שאתה יכול לעשות זה להגיד, כן, צח, תודה רבה שאתה מציע את דסיבת רווקים, סיפורה. כס, כרם, סקילו, סיקלו. טוב, בסדר. סמה קוויזין. אני מצטער, אבל זה לא ילך. בוא, צא, צא. ואת תשכח, לא יודע, למאזינים, עודות דפיצול. דפיצול החל מאור. בנובמבר. אתה מאזין לי? איזה פיצול? נחל מאו. בנובמבר. מה הסיפור שלך עם ה... מה? מה זה? זה אפילו לא במבטא. זאת אומרת, הבעיה שלך עם המבטא, אני זוכר שם. לא, קיבלתי מכה לתוך גולגול, ופגע לך. בחלק שעושה מבטא. אחראי על המבטא, כן. אני לא יודע צרפתית, אני יודע מבטא. מבטא צרפתי, כן. בגלל הברזל לתוך גולגול שהייתי די תינוק. תוך הראש. די פאו, תוך הראש. כן. מה אתה אומר? גם רדיו תל אביב. הפיצול דיברת, כן. רדיו תל אביב עולה די פצל. רדיו מתפצל? כן, החל מחודש דבא. המיקרופון של הר. שלי. ישדר בתדר דיסמיל סונג FM. כן. ושותף אותר. כן. יענה לך בתדר קוטרסטרויזמיל FM. תשמע, אני לא מבין מה ההיגיון בזה. שאחד ידבר בתדר אחד והשני ידבר בתדר אחר. אתה מבלבל פה את כל המאזינים, זה לא... וכמו שן... מה? כמו שן. כן. באוזן שמאל ישמעו הרדיו רגולה, באוזן ימין ישמעו 24/7 את תוכנית ההומור הטוב בדיבל לקומדי פרנסי. וואלה, טוב. עם צח... המגיש ששכחתי את שמו. אוקיי, ואני גם לא יודע. לא זוכר. אני גם סבסטיאן, לא סבסטיאן, משהו עם F. צח, באמת טוב שקפצת, אבל זה הדבר, באמת, זה לא... אתה תצטער על זה, תלטרל שאתה לא הכרתי דיסי בת רכים. לא רוצה, אני לא צריך. זה קטסטרוף. לא, למה לך להתאמץ, אני אומר. את תעוף מפה על רקט. וואו. כמו שיפתי את השדרית של כנל נף, מרי איתות. הייתה שדרית ב... אתה מכיר את מרעיתות? לא, אני גם לא מכיר כנל... אתה תגמור כמוה, כנל נף. גם כנל נף, אני לא בטוח שאני מכיר. צח, תודה שקפצת, אבל אני מצטער, אני פשוט, זה לא בעניין שלי. הולך בדיסקו, דיסקוטק. בלה בלה בלה בלה גן, בגן, בלה גן, בגן. בדיסקו, דיסקוטק. יש לנו זמן, בילוז? קילו סיקלה. לתזכורות? בא לך איזה קילו סיקלה? בא לי מגה סיקלה. חצי קילו סיקלה? כן, או שבנה לך קילו סיקלה. תן לי חצי קילו סיקלה. יאללה. יאללה, זרוק לי. חצי קילו סיקלה עם הקף. יאללה. איזה כיף זה שהיה בשוק תותים, עוד יש בשוק תותים, אבל כילד... אין על תותים של השוק. של השוק עם הקף, קף פלסטיק גדולה. שהוא שם לך בתוך זה. אוסף את זה כמו טרקטור. וכמה נמחים שם ויוצא גם מיץ תותים? הכל נמח. והדבר שהכי הרבה שומעים ליד הדוכן תותים, חוץ מהמילה תותים, זה, נו, למעלה זה היפים, למטה זה הכל מצ'וקמק. זה הדבר שהכי שומעים ליד דוכן של תותים. אז על זו, אני רציתי להזכיר שאנחנו מחלקים ביום חמישי אייפד. לא לאכול דכפין. לא, לא, לא, לא. אחד. אייפד אחד. נכון. וזה יהיה במסגרת המשחק שלנו עם המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן. תמשיכו לסמס לנו סיפורים על דברים שלמדתם בחיים, ואי אפשר ללמוד בשום אוניברסיטה בעולם. נכון, אנחנו שומעים פה דברים יפים. כן. סמסו את הסיפור יחד עם השם שלכם ל-055-9222-102. תן לי לספר לך, ירן, שהסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ועסקים מרוצים יותר. שנה שנייה ברציפות, זה לא רק השנה. וזה עם סימוכים גם. בוודאי, זה על פי סקר התאחדות הסטודנטים, וזה בגלל שכר בוגרים גבוה יותר. המרצים הכי מובילים, כי יש מובילים פחות. נכון, ויש יותר מובילים. הם הכי מובילים. נכון, הם הכי מובילים. כן, מהמובילים הם המובילים. וגם תוכניות בינלאומיות מגוונות, ושיתוף פעולה עם מיטב האוניברסיטאות בעולם, המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן. נכון. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. זה נכון. אתם עלינו, אנחנו עליכם. חזרתם אלינו לתוכנית בשידור נמרץ. תוכנית הרפואה והרדיו. והמדע הרפואי. כן, אלזו, באמת נבחר קאנצלר בן 31. 31. אתה זוכר את עצמך ב-31? לא במדויק. נכון? זה היה לפני 15 שנה, בסך הכל. כן, צריך זה היה 15. אצלי זה 15 שנה, אצלך גם כן, לא? 12. 12 שנה, כן. בת מצווה שנים, אני לא זוכר את עצמי ב-31. זה היה 2002. טוב, צריך לזכור שהוא בטח לא עשה צבא. זה כבר 3 שנים. אז אם אני, אם לא הייתי בצבא, גם הייתי יכול להיות קאנצלר אוסטריה. נכון. מה? מה עושה קאנצלר אוסטריה? תלוי מי. זה רק מחליט אם להיכנע או לא להיכנע לגרמניה. כשיש מלחמה. זה הכל מה שהוא צריך להחליט. והתשובה היא בדרך כלל לא נכנעים, הולכים יחד איתם. היטלר לא היה אף פעם עם אח שמו, כמובן. עם אח שמו וזכרו. הוא לא היה... קאנצלר באוסטריה, זאת אומרת, לא היה לו איזה תפקיד פורמלי באוסטריה. לא באוסטריה. רק נולד שם או משהו כזה. כן, כן, משהו כזה. נולד, או... או... היה שם בוועד כיתה. בד אנד ברקפסט בווינה. בצבא אולי? שני לילות. הוא עשה צבא באוסטריה? יכול להיות שהוא... אתה כבר על ויקיפדיה או שעוד לא? תבדוק לנו איפה היטלר היה בצבא. איפה הוא שרת? לא, בראשונה הוא היה חימושניק באוסטריה. מה הסיפור של השפם? זה בגלל המסכת... לא, המסכת נגד גזים. המסכת נגד גזים. המסכת אבא. כן. אז אמרו להם, תגלחו את השפמים שלא יבלטו החוצה, יכניסו לכם גז. איזה יופי. כן, אז הוא נשאר עם זה. אנחנו שמנו לב, בגלל שאנחנו מבלים יחד את רוב שעות היום, אתה ואני... רק עכשיו הבנתי את האירוניה שבזה. שמה? שכן, אה? כן, נכון. בעיקר סידר שפן שלא נוח למסכה. כן. הוא נוח לו, שלא ייכנס לו גז, חס וחלילה. העיקר שלי יהיה נוח, כן? אז שמתי לב, שמנו לב, שפתאום אנחנו... גם לנשים יש בעבודה, מספרים תמיד, מי שמסנחן להם המחזור, ואצל גברים, מסתבר, מסנחן הפיפי. השעה של הפיפי. הזמן שאתה לא יכול להתאפק יותר. פתאום רואים שפעמיים ביום, אתה ואני, יש לנו פיפי באותו זמן. כן, אני חייב להרוס מעט, להרוס את זה מעט, מעט, מעט. ברור שזה יסתנחרן. כן. אבל זה רק, אותי זה הביא ליכולת להתאפק עוד כמה דקות עד שגם אתה תצטרך. ואז אני אנצל את זה. ואז יש יעילות בעבודה. שלא נהרוס בדיוק, טיפה יותר. אני הולך, אתה הולך, שלא יהיה פה טיילת. כל אחד הולך, כל הטיילת. מה זה, טיילת? כל היום טיילת. טיילת. אז אני יכול להגיד, הגוף מסנחרן אותי לאזור הזמן שלך, כן, להתגמש. אני יכול להתגמש, לשמור בבטן, בדיוק. למרות שכמובן אני מתחיל עם הגיל, כן. אני מתחיל להבין אותך בקטע של הדחיפות בנושא הפיפי. כן, יש יותר דחיפות, בטח. אני כבר לא יכול לצאת לנסיעה בתוך העיר בלי קודם כל לוודא שאני ריק לחלוטין מכל מטען מיותר. ברור. ברור, זה, אבל בסדר, ושזה, אתה יודע, פעם הייתה את אימא ששואלת, יש לך פיפי, תסף לי שיוציא. תסף לי שיוציא, אז עכשיו אני... כמובן, תמיד עונים לא, ואז יש. כן, אבל מוזר שבשנים האחרונות זה באמת לא הפריע אף פעם. התאפקות היא לימים, הכל בסדר, אין שום בעיה. עכשיו אני דופק ריצות לתוך מקומות שהגעתי אליהם. וואלה. בלי להגיד שלום, בלי כלום. אני רץ, אני רץ, זורק את הדברים בדרך. זורק תיקים, זורק בגדים. זוז, זוז, זוז, זוז, זוז, זוז, זוז, זוז, זוז, זוז, זוז. שתן נמרץ. שתן נמרץ. אוקיי. היינו באיזה משהו? לא, מה רציתי להגיד? לא, דיברנו על פיפי. לא רציתי להגיד שום דבר. דיברנו על היטלר, ועל פיפי שמסתנחרן. 100%. אלה היו נושא השיחה בשלב הזה. אם הצטרפתם עכשיו, הפסדתם שיחה על פיפי והיטלר. איפה היטלר היה בצבא? בדקנו? באיזה מלחמה ראשונה? מה הוא עושה בראשונה? לדעתי הוא היה חימושנית. תשמע, הערך ויקיפדיה שלו כל כך ארוך. טוב, מה ציפית? מעדכנים את זה, מה יש לעדכן? מה ציפית? זה כמו ספר, הערך ויקיפדיה שלו. אני מאוד אוהב תוכניות עליו. הוא עשה דיבובים? כתוב? הוא היה בג'טיקס תקופה. איפשהו בקריירה. כן. We'll be right back. מתקדמת. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. הסטודנטים אצלנו, לפי סקר אגודת הסטודנטים, מרוצים יותר. רוצים לדעת למה? חייגו כוכבית 6188. ברמת גן. 10%. כן. איזה מנגינה הזאת, למה אין מזה שיר? איפה המילים בזה? אנחנו ביקשנו לשלוח ב-SMS, ב-SMS, על זו, על דברים שלמדתם בחיים ואי אפשר ללמוד באף אוניברסיטה. זה במסגרת המשחק שלנו עם המרכז האקדמי למשפט ועסקים, המציע 10% הנחה לשנה הראשונה ועד 100% מלגה לבעלי פסיכומטרי מעל 600. זה לנרשמים עכשיו לתואר ראשון. בילוז? היי. יש לי כמה מצחקים. אוקיי. יום פורה. יום נמרץ. נכון, יום נמרץ. רוני אומר ככה, זה בהמשך לדני סמיצ'ה. רוני? למדתי שכשאני שואל את אשתי מה קרה והיא מסננת שום דבר, אז או, ועוד איך שקרה. קלאסיקה, קלאסיקה, בוודאי. עדי אומרת ככה, לא מומלץ להשתמש בסבון כלים במקום חומר למדיח, אלא אם כן רוצים למלא את המטבח בקצף. עדי! מועמדת רצינית, סמן כוכבית, סמן כוכבית. הנה, עלייה של שלביים. עלייה של שלביים, אני אוריד את המיקרופון של השדר. כן. תודה, בילו, יש עוד? כן, בואו, זה שני סיפורי ילדים. יאללה. משה, למדתי שילדים זה שמחה החל מהשעה 7 בערב. קלאסיקה. נראה, אני יכול להתעות. גם עם הבא, יוני, כשיש לך בבית ילדים קטנים, לעולם אל תלך יחף בחושך. גם קלאסיקה. אבל הסיפור עם לסמן בכוכבית ועיגול, כל אחד מאלה יכול לזכות השבוע באייפד, למרות שלעדי יש יתרון. בהחלט, כן. אז על זו, מישהו באמת מכל המסמסים שקראנו השבוע ייקח אייפד. תואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. אז עכשיו 10% הנחה לנרשמים לשנה הראשונה, ועד 100% מלגה לבעלי פסיכומטרי מעל 600. חבר'ה, מעל 600. בואו, מי שמתחת ל-600, תחפשו עבודה ברדיו. ועכשיו, הטבה למאזיני רדיו תל אביב, 50% הנחה בדמי הרישום לתואר ראשון ולתואר שני. לא תתקבלו כנראה לגלץ, נכון? לא גלץ. לא, מה זה כנראה? אם יש להם את המבחנים משלהם, אני חושב. כן, אבל האם אפשר לומר שמי שהתקבל לגלץ, יש לו בהכרח פסיכומטרי מעל 600? בהכרח לא. לא. התשובה היא לא, חבר'ה. בבקשה, בילוש. שירתתי בגלץ. אה. למה אומרים, אגב, שירתי? זה כזה, כותבים את זה עם טף. אתה צודק, שירתתי. כי טף אחת נכנסת בטף השנייה. יש כינוס טפים. כינוס טפים. זה חוק בלשון, כינוס טפים. זה כמו בבושקות. רגע, אז מה היית בלולנדון שהיית בגלץ? אז הנה אתה יודע. באיזה תפקיד? מה היית? מה עשית? הייתי פקיד תקליטייה. די! מה זה, למה פקיד תקליטייה? מה זה, איזה מין דבר? זה שם התפקיד. פקיד תקליטייה? פקיד תקליטייה. גם להכניס את השם פקיד, מה זה הדרך? אז רגע, יכול להיות ש... לחיפות הזאת, להישמע מעליבים, פקיד? פקיד. יכול להיות שמתישהו עבר את התקליטים או דיסקים לתוכנית שלנו? לא. באיזה שנים שירתת? 2005 עד 2008. נו, אז יכול מאוד להיות. זה חמוד אתה, שהיית ב-2005. אז רגע, ואיך מתקבלים לזה? עשיתם מבחנים והכל? לא, הגעתי לזה פשוט כג'ובניק. אבל מה שאני אומר זה שפסיכומטריה היו עושים אחר כך. נכון, אחרי בכלל. והפסיכומטריה שלי לראיה מאוד נמוך. הוא לא יכול לקבל הנחה. אתה לא יכול, לא. לא, אף אחד משלושתנו לא יכול. לא ידעתי. מעניין. אבל הנה, יש לי עבודה, זה הכל בסדר. אבל מעניין אם לפי זה שפסיכומטרי אמור לנבא את ההצלחה שלך באוניברסיטה ואו מכללה, האם הסקר שעשינו פה עכשיו בינינו, האם פסיכומטרי נמוך מ-600 מנבא שתהיה כאן? אולי... זה מה שאמרתי, מי שיש לו פחות מ-600 יכול לעבוד ברדיו. לא שיכול, שתנאי לעבודה ברדיו יהיה פחות מ-600. האם זה מנבא באמת את ההשתלבות שלך פה? יכול. אבל אלה לא נושאים בשבילנו, זה לשידור נמרץ. נכון, תוכנית שידור נמרץ. כן, בימי... רביעי ב-8 בערב. כן. אני כבר קורא לזה ככה. לאן עכשיו? לאן עכשיו? וואי. מה? טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יאי. יפה, אנחנו גם לומדים, כל פעם אנחנו משנים את הלחן וזה... שילוב פעולה. שילוב פעולה. נכון, נכון. זה גם מושג מילדות, אגב. שילוב פעולה. תרצה לשמוע מוסיקה לפני שנמשיך? כן, תן איזה צליל וניתן לו תוכן. בוודאי. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, קומרי מקום ראשון פרסנו ים תקשורת פרסתי תשלומים נכנסתי למסגרת אבל בלי מזומנים הקלקתי כל הלילה מצצתי כל אתר הסנפתי CNN עליי אני יודע כל דבר אימצנו פלאפונים פרסנו רשתות טובי הפרשנים רוקדים בכל החדשות אני רץ כמו אכפן הגלגלת אני דור חדש רוטט מאושר מחור לאופנה מתחלפת רץ לתפוס מקום לשום דבר אני רץ כמו אכפן הגלגלת אני דור חדש רוטט מאושר מחור לאופנה מתחלפת רץ לתפוס מקום לשום דבר פלסטיק משמר את הסביבה אני ריאליטי כל רגע אני העין הצופה שלא תהיה חלילה הודעה על רגיעה בוקר טוב מנוע לחיפוש היי מה נשמע מה יקרה חלילה אם יאמרו בחדשות שלא קרה דבר חדש אפשר פשוט לחיות אני רץ כמו רחמן הגלגלת אני דור חדש מוטט מאושר מחור לאופנה מתחלפת אז לתפוס מקום אין שום דבר אני רץ כמחבר על גלגלת אני דור חדש רוטט מאושר מחור לאופנה מתחלפת אז לתפוס מקום אין שום דבר משהו רוטט. וואו. אחרי וואו כזה אתה חייב להסבר. יצא לי לראות, יש בה אפל טיווי, כל מיני ערוצים בשידור חי. אוקיי. והיה איזשהו, הגעתי לאיזשהו ערוץ, זה היה או אורגון או מדינה אחרת. וואו. והיה שם כתבה על שמעלים שם הצגות מברודווי. ממש הופעות מברודווי, כמו שהם בברודווי, על הבמה, רק עם קאסט מהשכונה באורגון. זה נחמד. וזה מדהים הרבה יותר מברודווי. בטוח. וואו, אתה פתאום רואה, אתה פתאום רואה קץ, ועכשיו גם את המודרנים, עכשיו את Book of Mormon לא ראיתי שהם עושים, אבל גם זה יכול להיות. כן. Avenue Q עם הבובות הם עושים, ו... איך לומר? יש ערך מוסף לזה שזה לא על ידי אנשים מקצועיים, וזה קורה הרבה יותר. מצחיק בטרור. רגיוני, בטח. כן, גם כולם היו בניי, הם עושים נורא מצחיק אמנם, גם בחזות כבדים. כן, ברור, זה יותר רפרטוארים. אבל זה מדהים. באמת מדהים. איזה יופי, מעניין. אני צריך לראות איזה ערוץ זה היה. אבל אתה יכול להקליט? יש לך קלטת? אני יכול. שים קסטה, תקליט לי את זה. אבל חדשה. שים קסטה חדשה, אני אחזיר לך קסטה. כן, תחזיר. מהניילון. אבל של 180, אל ת... TDK. החזרת לי 120. TDK, והיה גם... בווידאו TDK שלט, והיה גם... TDK, והיה משהו עם J, משהו עם J. אתם קוראים JVC, זה היה וידאו. לא, לא, לא, JVC. J? קלטות של וידאו, TDK. TDK ו... משהו עם קיי. בואו, תתחילו תמונות של קלטות וידאו. קלטות וידאו של ה-80s. נכון, לאן תרצה מכאן? אני הייתי הולך על רוחניות. רוחניות זה אחלה. נכון? בטח. וזה מה שהולך היום, אתה יודע, אנחנו תוכנית מאוד רוחנית עם מאזינים. אפשר כבר להיכנס את המאזינים. ג'רי פנדלבאום, מה שלומך? אני בסדר, אבל אתה נראה נורא רן, אתה נראה נורא את המאזינים. משהו לחיץ אותך? לא, לא, הכל בסדר. אוקיי, לא, למה, אבל... אני נראה באמת? זה בסדר, הרן, הרבה אנשים נהיים מדוקאים בתקופה הזאת של אחרי החגים. כן. שנהיה להם פרצוף ארוך ארוך ועיניים בוכות שמשפריצות מים. לא, זה יש רק באימוג'ים, אבל ש... אני באמת אוקיי. בסדר. אני דווקא גם שמחתי לחזור לעבודה, אז אני לא יודע מה... אוקיי, אז לכן אני דווקא עכשיו, בתקופה הזו, כן. הקמתי אצלי סוכה בסטודיו, מינוס 2 בחניון של בית אסיה. ידיים רחב. ידיים רחב, מג' הירוק. כן. עד ג'ירף שחור. כן. ואפשר לבוא בסוכה שלי, לבוא עד חנוכה, בתשלום כמובן, ולהרגיש כאילו עדיין לא נגמר החגים. אתה יודע איך אומרים, זה תמיד סוכות איפשהו בעולם. זה לא נכון. יש לי אבל זמן לתת משפטי זין, אם כבר הגעתי. כן, ברור, למה באת? או, באתי לספר על זה, על הסוכה שלך שעד חנוכה. בתשלום כמובן, אפשר לברוח מענייני המשפחה, לבוא לשבת אצלי בסוכה, רבת המינים. ג'רי פנדלבאום, כל העולם על הזן שלי, ציטוטים רוחניים. מהדורה מספר 12. וואו, 12. כן, כן, הבית דפוס הסכים להדפיס לי עוד מהדורה ולחכות לצ'ק. איזה יופי. בבקשה. אוקיי. כשאלוהים ברא את ים המלח, הוא היה מאוהב. הגיוני. נקניקיות צמחוניות עשויות גם מהציפורניים והנוצות של הצמחים. זה אמיתי, תחשוב מה אתה מכניס לתוך הקיבה שלך, הרן. תחשוב מה אתה מכניס לתוך הקיבה שלך את המאזינים. לזכוכית חלבית יש תאריך תפוגה. אחרת אתה, הטריס יכול להקיא כל הלילה. לבובות במדם טוסו אין שעבה באוזניים. בדקתי את זה. כשמטוס בוינג מתרסק, הוא דווקא עושה רעש של בום. תבדוק את זה. עדיף שלא. אוקיי, נחכה לכלל. לא, לא נחכה, ניתן עוד אחד. חתיכת זמן. צלחות מעופפות מנקים במדיח מעופף. הנה הקלעי אתה עולה עליו? לבריאות הרן, לבריאות את המאזנים. תודה רבה, נכנסתי קפה שחור, גרגרים. חבל, גרגרים לגרגרו. יש המון מגדלי תאומים, אבל לא זהים ולא באותו מקום. וואו, פרקו, כל אחד הלך לדרך החיים. נכון הרן, נכון את המאזנים. החיים מפצלים אנשים. כן, נכון, זה בניינים. אם מערבבים יין אדום ויין לבן, יוצא יין לא טעים. זה חשוב, זה דברים שלומדים לא באוניברסיטה. אל תשאל. יש לי זמן לעוד? כן, עוד צד. אוקיי. החבר הכי טוב של דג בס הוא דג טופים. וואל, זה לא ידע. רידם סקשן של דגים. אוקיי. כשסבא לובש גופיית סבא, הוא קורא לזה גופיית אני. זמן עוד אחד אחרון? אחד אחרון. טריק 9 שאני ביקשתי, כן, בסדר, אוקיי. כדי לא לאבד את הסימנייה, שים אותה בתוך ספר שאתה קורא. טוב. ג'רי פנדלבאום. הרן. ציטוטים רוחניים. תודה לכם המאזינים שזמנתם לג'רי. תודה רבה לך הרן שזימנת אותי, תודה רבה לך המאזינים שזימנת אותי. ג'רי, אתה מוזמן להיות האורח הראשון בתוכנית הבריאות שלנו, שידור נמרץ. אני אשמח הרן, אני הרי הרופא בעברי. לא ידעתי. אבל אז גילו שלא למדתי. ואז בטלו לי זה, וגם ישבתי קצת תקופה, עשיתי... עשית חשבון נפש. ישבתי שנתיים במתי סיהו. במתי סיהו? טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. כלם הטיסיהו זה יפה. זה בברוקלין. מאוד יפה, כלם הטיסיהו זה בברוקלין. אוקיי, אוקיי. לאן מכאן? אתה מחליף, אתה מנווט את האונייה הזאת. אם לא, לא. בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. היי. כן, במסגרת שאלת הסקר היום שאלנו האם אתם בעד או נגד אריזות חיסכון, מה שנקרא אריזה משפחתית. חוק קורן 9 על שם אלדד קורן, ורגע לפני שנספר לכם מה הצבעתם, נזכיר לכם שאם אתם צריכים לקנות יותר ממוצר חשמלי אחד, אז ביום הראשון הקרוב במחסני חשמל זה קורה שוב, מבצע מטורף שאפשר לקנות בו מוצרי חשמל לכל הבית בפחות מ-3,000 שקל. במחסני חשמל מוכיחים שאפשר לקנות את כל מוצרי החשמל לבית במחירים הכי זולים, ככל שקונים יותר משלמים פחות, מעבר לכל היגיון. ועכשיו, כמה בעד, כמה נגד, מי זוכה בטוסטר לחיצה של סאוטר, מתן מחסני חשמל, התשובה אצל בילוז? אצלי 60% המאזינים דווקא בעד אריזות חיסכון, ו-40% נגד, והזוכה שלנו הוא אופר, והנה מה שהוא כתב, נגד, הם חוסרים בעיקר ליצרנים, ואתה נתקע בסוף עם 8 ליטר מרקח כביסה לשנים הקרובות, וכאב גב מלהרים אותו. אוקיי, אוקיי, כמו שאומרים, אוקיי את המאזינים. עד כאן, להיום. וואו, שורה רצינית, נמרצת של אנשים. כן, כן, כן. כל אחד מהם מרוצה את הגודל. בוודאי, אבל למה לא לנסות יותר? למה לא לנסות, בטח. אופיר קנריה, רון גד, דור מוסקל, עומר איבק, דור קן, יותם בקר, טל טנצר ואלעד בילוש. בילוש. אנחנו נהיה כאן גם אחר בעזרת השם. טייכר וזרחוביץ'.